Capitolul 15. Atunci au venit din Ierusalim la Iisus farisei și cărturarii zicând, pentru ce ucenicii tăi calcă datina bătrânilor? Căci nu își spală mâinile când mănâncă pâine, iar el răspunzând le-a zis, de ce și voi călcați porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră? Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, iar cine va blestema pe tată sau pe mamă cu moarte să se sfârșească. Voi însă spuneți, cel care va zice tatălui său sau mamei sale cu ce te-aș fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu, acela nu va cinsti pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră. Fățarnicilor, bine a prorocit despre voi Isaia când a zis, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de mine. Și zadarnic mă cinstesc ei, învățând învățături ce sunt porunci ale oamenilor. Și chemând la sine mulțimile, le-a zis, ascultați și înțelegeți. Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci, apropiindu-se, ucenicii i-au zis, știi că farisei, auzind cuvântul, s-au scandalizat? Iar el, răspunzând, a zis, orice răsat pe care nu l-a sădit tatăl meu, cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i pe ei, sunt călăuze oarbe orbilor, și dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. Și Petru, răspunzând, i-a zis, lămurește-ne nouă pilda aceasta. El a zis, acum și voi sunteți nepricepuți, nu înțelegeți că tot ce intră în gură se duce în pântece și se aruncă afară, iar cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea spurcă pe om? Căci din inimă ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Acestea sunt care spurcă pe om, dar a mânca cu mâini nespălate nu spurcă pe om. Și ieșind de acolo, a plecat Iisus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată o femeie cananiancă, din acele ținuturi ieșind, striga zicând, miluiește-mă, Doamne, fiului David, fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și, apropiindu-se ucenicii lui, îl rugau zicând, slobozește-o că strigă în urma noastră. Iar el, răspunzând, a zis, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmăturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești, și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. Și trecând Iisus de acolo, a venit lângă Marea Galilei și suindu-se în munte a așezut acolo, și mulții multe au venit la el, având cu ei șchiopi, orbi, muți, ciunci și mulți alții, și au pus la picioarele lui, iar el i-a vindecat, încât mulțimea se minuna, văzând pe muți vorbind, pe ciunci sănătoși, pe șchiopi umblând și pe orbi văzând, și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iar Iisus, chemând la sine pe ucenicii săi, a zis, milă-mi este de mulțime, că iată sunt 3 zile de când așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce, și să-i slobozesc flămânzi, nu voiesc ca să nu se istovească pe drum. Și ucenicii au zis, de unde să avem noi în pustie atâtea pâini cât să săturăm atâta mulțime? Și Iisus i-a întrebat, câte pâini aveți? Ei au răspuns, 7 și puțin peștișori. Și poruncind mulțimii să șadă jos pe pământ, a luat cele 7 pâini și pești și mulțumind a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii mulțimilor și-au mâncat toți și s-au săturat și au luat 7 coșuri pline cu rămășițe de fărâmituri. Iar cei ce au mâncat erau ca la 4.000 de bărbați, afară de copii și de femei. După aceea a dat drumul mulțimilor, s-a suit în corabie și s-a dus în ținutul Magdala.